En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Belarus-diktator Alexander Lukashenko, han støtter Ruslands krig i Ukraine, men dog uden at landets egne soldater er direkte involveret. Og for nylig så blev et russisk radarovervågningsfly beskadiget, mens det holdt parkeret uden for, altså Hviderusland, som det hed i gamle dage, hovedstad Minsk. Er der en modstandsbevægelse inde i Belarus, som kan få en betydning, og hvad foregår der i det her underlige land? Det taler vi om til sidst i den her anden time med Belarus-kenderen Jonathan Schacht Halling Nielsen. Velkommen, mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua, og vi har ikke låst os fast på en modtager af denne uges fedusbamse. Torben Steno, han er nomineret Jens Christian Lytten, Københavns venstreborgmester. Men det gør vi nok snart, men I kan stadig komme med jeres bud på en modtager. Det kan I gøre ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Der er også rum til spørgsmål og kommentarer til det, vi taler om med. Det kunne for eksempel være med senioranalytiker Jakob Korsbo fra Tænketanken Europa, som kommer forbi om små et kvarters tid og forklarer, hvorfor det til synligheden ser ud som om, at truslen fra den mellemøstlige islamiske terrorisme er forsvundet. Det er den måske ikke. Måske er det den mest forsvundet fra medierne, men den analyse får vi senere. Men det borgerlige Danmark er i krise. Det kan vi vist blive enige om. Hvad skal der gøres ved det? Ja, altså de borgerlige, de mener jo nu selv, at der skal en åndelig oprustning til. Og en række borgerlige stemmer vil til sommer invitere kursister på en nydannet borgerlig højskole under navnet Rabeks Højskole, hvor man bliver introduceret til alt det smukke i borgerlighed. Det lyder godt. En af de stemmer tilhører Amalie Holstein, som fuldstændig ligesom Jan E. Jørgensen er blevet syg. Og vi skal nok lige sige, at hun hedder Mia Amalie Holstein. Ja, okay. Ja. Mia Amalie Holstein, som hun er altså blevet syg, og derfor skulle hun have været her i boksen, som vi har annonceret, men det kan hun altså ikke. Men heldigvis så har vi nu Andreas Poulsen med os, som en af de andre stemmer, der vil kunne høres på Rabeks Højskole. Og velkommen, og tak fordi du springer til her som hvad skal vi kalde det? Vikar, eller lad os ikke råde mere rundt i det, men hvorfor er det nødvendigt med en borgerlig åndelig oprustning? Jamen det er det jo, fordi først og fremmest tusind tak for invitationen. Mia og jeg har jo gennem mange år ledt et spontant netværk af borgerlige mennesker, som taler om den smukke borgerlighed, og hvad skal man sige, synes, at det borgerlige er noget særligt i sig selv. Ja. At det ikke er, og ikke bør være, en negation på venstrefløjen, men være et positivt defineret på projekt. Så lige når du siger det med den smukke borgerlighed, kan du ikke lige prøve at præsentere, så vi kan få fornemmelsen af, hvad er den smukke borgerlighed? Jamen, det er jo troen på mennesket. Altså, det er jo den grundlæggende tro, som grundlægger vores folkestyre, og grundlægger folkestyre på tværs af Europa i midten af det 19. århundrede. Ikke? Det er desværre en historie, som mange mennesker ikke kender i dag, altså i særdeleshed mennesker, der kalder sig borgerlige, ikke kender den historie, der handler om det danske folkestyres grundlæggelse, som var en del af en bevægelse af borgerlige revolutioner, der skyllede hen over Europa i midten af det 19. århundrede. Og det var jo en ny samfundsorden, der blev grundlagt på det tidspunkt med folkestyret. Man gik fra enevælde til netop folkestyre. Og der var et bestemt menneskesyn, der lå til grund for det. Netop den idé, at mennesket kan blive borger, at kan tage samfundsansvaret på sig, at alle mennesker kan det. Og i Danmark lykkedes vi jo i højere grad end de fleste andre europæiske lande med at skabe en folkelig rodfæstelse af det her projekt. Ikke? Altså gennem højskolebevægelsen, gennem folkeoplysningen, der fik man de mange med, man fik venstrebønderne på landet med. De rejste sig fra at være almue, fra at være undersåtter til at være borgere. Og det er et meget, meget smukt projekt. Det er en stor del af Danmarks moderne, hvad skal man sige, succes. Men desværre også noget, der er gået i glemmebøgerne. Og det er jo højskolebevægelsen også, ikke? Jamen, altså, vi har jo, landet er stadigvæk tabaceret med højskoler. Der er godt nok også lukket nogen, en del siden det 19. århundrede, men ikke desto mindre, der er højskoler, og der er også sommerhøjskoler. Hvorfor er det nødvendigt med en borgerlig sommerhøjskole? Ja, hvis du kigger ud over landskabet, så kan man sige, de fleste højskoler er bevæget sig meget, meget langt væk fra deres oprindelige formål, som var at fremme medborgerskab. Altså, højskolerne havde typisk sådan faglige spor, og så havde de altid et medborgerskabsspor. Mm. Og hvis du kigger ud over landskabet nu, så kan man sige, at det er ret fraværende. Der er enkelte klassiske højskoler tilbage. En af dem er Grundtvigs Højskole i Hillerød, og det er jo ikke tilfældigt, at det er derfor, vi har vores første sommerhøjskole hos Grundtvigs Højskole, som ligger hus til, og det er jo smukt, at den gamle højskole hjælper en ny højskole i gang, ikke? Altså, dem, der går på højskole i dag, altså i gamle dage, der var sådan nogen, der ikke kunne hverken læse eller skrive. Min særlige farfar, han lærte først at læse og skrive, regne og trække fra osv., da han kom på højskole i, jeg tror det var i 20'erne, sidste 20'erne. Så det var ligesom den funktion, man uddannede almuen. Det var ligesom det, der var Grundtvigs tanker og indtryk af, og det, nu er vores skolesystem så godt, så det klarer man for de fleste vedkommende i folkeskolen osv. Så er det unge mennesker, I skal have fat i, eller er det voksne mennesker i alle aldre, der skal på sommerhøjskolen? Det er jo per definition også, jævnfør højskoleloven, alle danskere. Nå. Det er klart, at vi har et særligt sigte på, at vi gerne vil revitalisere borgerlige mennesker i Danmark ved at give dem rodfæstelse og en bevidsthed omkring, hvad der gør det borgerlige projekt særligt. Ikke at det borgerlige projekt ikke bare er, eller ikke er, negation på venstrefløjen, men er et positivt projekt i sig selv, noget særligt, et verdenshistorisk unikum, at i den her del af verden, der tog borgerne samfundsansvaret, og det ligger der jo et bestemt menneskesyn bag, som vi gerne vil kvalificere. Jamen, jeg skal stadig, så det vil sige, du svarer ikke rigtigt på, om det er de unge mennesker, eller om det er alle mennesker? Det er alle mennesker. Nå, okay. Godt, jamen så vil sige, altså, som jeg har stødt på det, sådan noget, så virker det også lidt ligesom om, at det her, nu er det altså simpelthen, vi er helt derhen, at nu skal der altså være nogle stemmer, der peger på den åndelige borgerlighed, fordi at Mads Lundby Hansen fra CEPOS, han ligesom har været billedet på, hvad borgerlighed er. Og det er penge. Og økonomi. Og skat. Og skat. Ja, og skat. Og det er jo også vigtigt, altså, hvis man kigger på en af liberalismens fædre, Adam Smith, han peger jo på, at det liberale livssyn har tre kilder, eller tre ben at stå på. Det ene er det gode omkring mennesket, det andet er det retfærdige omkring samfundet, og det tredje er det effektive omkring økonomien. Og man kan sige, at den treenighed har vi jo nu med højskolen, fordi vi har CEPOS, der koncentrerer sig om markedet. Jeg vil også sige, at de laver også andet. CEPOS Akademi har også tilladt mig. Det gør de, men det er bare, det er ligesom det, de, altså hvad skal man sige, det hvor de har mest gennemklædskraft. Du talte om CEPOS Akademiet, hvor du selv har undervist. Ja, altså CEPOS Akademiet har jo givet mig en fantastisk mulighed for at udbrede noget af det, som vi kommer til at beskæftige os med på højskolen, politisk filosofi omkring borgerligheden, kvalificere borgerbegrebet, kvalificere frihedsbegrebet gennem mere end 10 år. Så CEPOS Akademi har også noget af det her, og vi har jo stor kærlighed til CEPOS, fordi det har været et mødested, hvor mange mangfoldige borgerlige mennesker har mødt hinanden, også os, der står bag højskolen. Jeg skal lige spørge om ting. Altså nu kigger jeg ved ikke, om det er nok ikke fyldestgørende, men nogle af dem, der er med her. Det er blandt andet, og det er meget vigtigt, Berlingske Medias administrerende direktør Anders Krab Johansen, vores høje chef. Ja, det bliver vi lige nødt til at sige. Han er jo stor kapacitet. Betaler vores løn også. Sognepræst Katrine Lilleøre. Liberal, vil jeg mene. Christoffer Asroni. Kender folk jo også. Tidligere taleskriver fra Anders Fogh. Ja, og meget andet. Spindoktor for Christian Jensen. Tidligere venstreminister Rikke Hvilshøj. Liberal. Og sidst, men ikke mindst, den konservative historiker og debattør Christian Igander Skov, meget aktuel med hans borgerlige krisebog, som jeg faktisk netop har fået læst. Fremragende analyse, men også en, som synes, at de liberale, det fylder alt for meget i den store, voliere af borgerlige idéer og tanker. Ja, men præcis i forhold til det der, det, man kan sige, at højskolen skal rumme den borgerlige idédebat, og netop det, at det liberale og det konservative er korrektive i forhold til hinanden, henholdsvis det meget individfokuseret og det meget fællesskabsorienteret. Det borgerlige rummer jo begge dele, hvis man kigger på vores vigtigste grundlovsfædre, Lehmann, Monrad, og Grundtvig i forhold til den borgerlige dannelse dengang, så rummer de både det konservative og det liberale i det at få begge dele og et blik for begge dele, og det vil vi gerne rumme på højskolen, også fordi vi mener, det er forudsætning for at genopbygge det borgerlige Danmark, at vi har begge dele med. I forhold til Christian Egander Skov, der kan man sige, ham og jeg har ofte debatteret, om det er liberalismen, der er årsag til den borgerlige krise. Jeg mener, i lang tid, der har været en selvkritisk debat internt i det liberale miljø. Altså, blandt andet har jeg undervist for Liberal Alliance og Liberal Alliances Ungdom meget længe, hvor der er en stor interesse for idéer i forhold til, hvor det borgerlige og hvor det liberale kommer fra. Jeg vil gerne pege på, at jeg synes, at det konservative har brug for en hovedrengøring i forhold til... Det tager I på højskole. Jeg er helt sikker på flere bud på det. Men Christian Gander Skov har jo ligesom også peget meget på, der har hele tiden... Altså, det må tage en anden gang. Det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at spørge om her, det er... Hvis nu man sidder og lytter til det her og siger, jeg vil egentlig gerne på højskole. Hvad koster det? Skal man kvalificeres til det? Er der statsstøtte? Kan man få støtte? Skal man have gennem sådan en vouching-procedure eller sådan noget, hvor man får, de giver ikke alle mulige idioter ind på højskole eller hvad? Højskolen er for hele folket. Det skal det jo være per definition. Nå. Vi er ikke der endnu, hvor vi modtager statsstøtte. Der skal vi være etableret som højskole. Det kommer på et tidspunkt. Og så bliver det jo kun de velhavende, vil man. Nej. Vi skal nok gøre en aktiv indsats for at få for alle med. Og vi forsøger at skabe nogle muligheder for, at folk, der måske ikke har midlerne til, at det kan komme afsted alligevel. Hvad koster det? Hvad er tilbuddet til fattige borgerlige? Jamen... Altså, sommerhøjskolen, der tilmelder man sig jo via Grundtvigs højskole, og det er jo samme prissætning som alle andre kurser, og det fungerer under højskoleloven, ikke? Mm. Og når vi kommer så langt, så etablerer vi jo også vores fuldtidshøjskole, og så vil vi også kunne tilbyde kursuspladser med støtte på den måde, under de normale regler, der er for det. Okay, men du kan ikke sige, hvad opholdet koster. Det er ligesom, når man spørger statsministeren, hvad en liter mælk koster, jamen, så kan de ikke sige. Hvis I går ind på Grundtvigs Højskoles hjemmeside, så har I prissatserne. Men det er en meget, meget gunstig pris. Jamen, det lyder godt, og jeg skal sige, har I også nationalkonservative, altså sådan nogle folk, der måske har en tilknytning til Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, måske Danmarksdemokraterne? Altså, der er ikke nogen af de her, jeg lige læste op, og det kan være, der er en lang liste af folk, jeg ikke kender. Hvad vil du svare til det? Jamen, det har vi jo i den udstrækning, at folk, der kalder sig nationalkonservative, støtter op om folkestyrets projekt. Men det er klart, at der er en gren af det konservative, hvis nok lidt populært bliver kaldt stammekrigere, har en... Altså først og fremmest har fokus på kollektivet frem for individet. Der kan man diskutere, om det er en del af det moderne borgerlige projekt. Så Kasper Støvring og Søren Hvid Petersen og sådan nogle nationalkonservative tænker idé med politiske og sådan noget, de er ikke med? Jeg tror, de har haft rigtig meget ørenlyd, og jeg tænker, de har deres fora. Men højskolen er jo åben og bred og har åbne døre. Men det er klart, at vi har erklæret os som et borgerligt projekt i den forstand, at Lehmann var borgerlig. Han var nationalliberal, ikke rummet det konservative og det liberale, men jo med en stærk tro på folkestyret, på folkeoplysningen, på oplysningstiden osv. Så det er gode gamle Orla Lehmann, som er idealet her. Okay. Grundtvig og Monrad. Men jeg kan godt, altså vi hiver de gamle hoveder frem her, når vi skal snakke om det her. Altså synes du simpelthen, at det at være borgerlig i dag, som det fremstår nu her, og oven på et folketingsvalg, hvor det ikke gik så godt for borgerligheden, at borgerligt, det er simpelthen blevet forbøvet? Jamen, jeg synes i hvert fald, det mangler den åndelige rodfæstelse, den historiske og filosofiske forankring. Tror du, man kan få det ind på det borgerlige? Altså, at det bliver borgerlig politik efter et højskoleophold? Altså, hvorfor er det blevet sådan? Hvorfor er den åndelige dimension fuldstændig sådan afsradiert fra en borgerlig tankegang? Altså, jeg har undervist hundredvis af studerende på Cepos Akademi, og det mangler ikke på efterspørgsel omkring eksistentielle filosofiske tanker. Tværtimod, de unge mennesker, de møder ikke undervisere og dannelsespersoner, der tager dem i hånden og lærer dem omkring ultimativt, som Kierkegaard siger, hvad der er værd at leve og dø for. Mm. Altså, det er jo ultimativt det, man kan blive inspireret til på en højskole. Højskolen er ikke til for at give folk færdige, altså sådan små totalitære færdigpakker. Det er jo til for at inspirere folk til at tænke og blive selvstændige mennesker, og selv erkende, hvad der er vigtigt her i livet, ikke? Det bliver spændende at følge, Andreas Paulsen. Tusind tak, fordi du kom her i dag og fortalte om jeres sommerhøjskole, Rabæk Sommerhøjskole. Og Rabæk, det er jo det her Kamma... Kamma og Knudlyn i Rabæk, Bakkehuset, der ligger ude ved Søndermarken. Som jo, smuk sted. Som vist altid var plat på røven, men... det er et fint sted. Men det håber vi jo ikke, at I... Nu er det jo et kunstnerrefugium. Det er et selskab. Det gør vi også økonomer med. De var så meget plat på røven, så de kunne fyre op i kakkelovnen. Der bor et utal af... Der er alle mulige venstreorienterede digter og forfatter, der har siddet og skrevet bøger. Så vi håber, at det her det kommer til at... Og I har råd til at fyre op, så I, folk ikke sidder og fryse. Det gør vi også er dygtige økonomer med. Ja, det er godt. Heldigvis... nej, jeg kunne godt lige tænke mig at sige noget her. Hvad hedder det? Der er sådan folk, der kommenterer på det her med borgerlighed og åndelighed. Ja. Bent Ullerslev, han giver ikke så meget for det her med sommerhøjskole. Det var bedre, at de borgerlige prøvede. Det var et rigtigt arbejde. Jamen, det er jo det med Bent Ullerslev. Han er rigtig borgerlig, og der vil sige, der er der ikke noget åndsliv. Et rigtigt arbejde, det består ikke af åndsliv. Det kan man sagtens. Så er der Torben Jensen, han skriver, at alle vælgere DF's dem, der går mindst i kirke. Det viste en undersøgelse for et par år siden. Nogle borgerlige mangler i høj grad åndelighed. Åge Hansen fra Bornholm, han skriver, jeg støtter Jens Christian Lytgen for fidusbamsen, ikke kun for hans aktuelle udtalelse, men også for hans engagement for Ukraine og hans driftssikre. Nu røg det lige her. Men han var også driftssikker som borgmester. Det var nogenlunde det. Godt, nu skal vi tale om... Skal vi også lige lade Olav Overgaard Nielsen få sin med? Fordi han skriver, at de borgerlige skal være varsomme med national selvglæde. Det skal de overlade til venstreorienterede, som synes, at det danske velfærdssamfund er historiens højeste mål. Ægte borgerlige siger, det er nu bedre i Schweiz. Jeg vil så sige til Olav Overgaard Nielsen, altså, at jeg ved ikke, altså dem, du snakker om, der er borgerlige, der skal passe på med national selvglæde, det må jo være en aflevering til Inger Støjbergs jyske demokrat, for er der noget sted, hvor der er national selvglæde, så er det da i hvert fald på højrefløjen. Heldigvis, Torben, så har vi jo gennem de seneste år været forskånet for store terroraktioner i Europa. Og betyder det jo så, at islamisterne i Mellemøsten, de har opgivet kampen, vi simpelthen vundet her i Vesten. Og det spørgsmål, det kunne man jo spørge dig om, senioranalytiker Jakob Korsbo i Tænketanken Europa. Du har jo også en baggrund som analytiker i Forsvars Efterretningstjeneste, hvor jeg også ligesom kiggede på de her ting, har indtryk af. Så Jakob, velkommen igen til programmet. Jamen, jeg har en lang og blakket fortid inden for det terrorområde der. Ja, og det har du vel også skrevet om i din bog, som jeg ikke har fået læst endnu. Har du ikke? Nej. Okay. Det lærer på listen, vil jeg gerne sige. Den udkom jo her før jul, var det ikke sådan, det var? Jo. Det er godt. Men hvad er forklaringen? Kan vi lade champagnebrobberne springe? Har vi vundet over den islamistiske terror fra Mellemøst? Nej, og der er også stadigvæk nogen, der er sure på os. Og man kan sige, det der egentlig er fortællingen, det er, at der er jo nogle, der bliver optrævlet terrorplot i større eller mindre omfang hvert eneste år. Jeg har faktisk ikke styr på, hvor mange sager der har været i 2022, men i 2021, 2020 og 2019 var der et par sager her til lands om året. Og det er hovedsageligt nogen, der er inspireret fra udlandet. Men de her plots, som er, hvad kan man sige, dirigeret fra udlandet og nogle gange udsendt fra udlandet, dem har efterretningstjenesterne heldigvis været dygtige til at trævle op i tidlige stadier. Når vi ser på det på europæisk plan, så selv Frankrig har der ikke været det helt vilde. Hvordan kan det være? Altså, noget af det er jo, at den efterretningsindsats, der pågår, den bliver bedre og bedre efterhånden. Og det er jo der, hvor der bliver forstyrret i tidlige stadier og så videre, og så en gang imellem bliver der optrævlet noget inde i landene efterhånden. Men så kan man også sige, det der jo så også er sket, det er, at det største problem, vi havde netop i Syrien, der er muligheden for at rejse til jo blevet væsentligt dårligere. Og derfor er der jo ikke, hvad kan man sige, så mange, der drager dernede for at dygtiggøre sig. Nedkæmpelsen af islamisk stat har altså... Den har haft en effekt. Altså man kan sige, nu er der jo stadigvæk alt det her med fangelejrene og huller i de fangelejre, der eksisterer, hvor Islamisk Stat jo hærger i hvert fald nogle af dem. Og det er jo et problem, og det er en risiko, men det er så noget, vi indtil videre kan indkapsle. Og så er der også alle de andre fristeder, hvor man kan sige, vi ved jo alle sammen, at Taliban overtog magten i Afghanistan. Det er heller ikke noget, der gør det, hvad kan man sige, dårligere og mindre attraktivt at være nogen, der vil bekæmpe Vesten, når Taliban sidder på magten. Men der kan man sige, der kæmper Islamisk Stat og Al-Qaida-inspireret mod hinanden. Så vi er heller ikke, jeg har i hvert fald, er ikke bekendt med sådan en større terrorplot mod Europa, der udgår derfra. Nu sidder jeg og tænker på noget lidt ud af boksen her. Når vi møder dig, Jacob Korsbo, så er det altid ofte Ukraine-krisen, når vi har Rusland osv. Og Rusland har udviklet sig på en måde, hvor man siger, det bliver skøre og skøre for hver dag, der går. De smider fuldstændig hæmningerne, kaster ud af alt muligt. Jeg tror, vi var enige om at have været enige om i menneskerettigheder og måden at tale, hvad der er falsk eller sandt og falsk osv. Den kamp mod Vesten, som de mere eller mindre har lullet sig ind i, kan man forestille sig, at de bliver sådan en havn for islamistiske terrorister på sigt, fordi de har en fælles fjende i Vesten? Det kan man sige, men der har også været store islamistiske terrorangreb i Rusland. Det ser jeg ikke for mig, men man kan omvendt sige, vil de russiske efterretningstjenester hjælpe, hvis de får nys om et plot mod Vesten? Det vil de nok næppe i den her situation. Så man kan sige, jo, på den ene side kan der godt... Det kan godt være med til at forstørre problemet, men jeg tror, det er så umage et par, så det er ikke lige præcis der, jeg vil kigge, men sådan som FSB opererer i øjeblikket, vil de jo nok gøre deres til, at noget slap igennem og ramte os. Altså i det her program har vi tidligere været inde på, at vi snakker lidt om Libyen. Altså Libyen er jo et meget underligt sted, fordi det er jo en failed state, eller det er jo ikke et land eller noget. Er det et af de virkelig gode steder at etablere sig, hvis man har den slags idéer om at lave terror i Europa? Ja, altså det har det jo egentlig været. Det kom aldrig rigtig op at køre, og man kan sige, at den borgerkrig, der foregår, det er jo heller ikke det ideelle dække, men altså Libyen, og de porøse grænser, der kan man i hvert fald bruge, og vi ved jo Mali, Burkina Faso længere mod syd i Sahara, der er den her fristedsproblematik jo blevet forstærket over de senere år, efter at de franske styrker er trukket ud. FN-styrkerne kan ikke rigtig holde styr på det. Så har vi Wagner-gruppen, der hjælper kubmager nede i Bamako i Mali med at holde styr på butikken. Og det er meget, hvad vil sige, bekymrende, hvad der egentlig foregår i den del af verden. Vi kan ikke fejre at sige, at det var dog et ualmindeligt ubehageligt problem, vi har haft i årtier, og det er vi kommet af med. Nej, det kan vi. Men det kan vi godt. Men du sagde også noget om, altså på et tidspunkt, det med, at det er blevet, altså at de europæiske efterretningstjenester er blevet dygtigere til at forhindre de her ting. Og det er jo svært at gå ud og fejre noget, man forhindrer. Så nævnte du Jakob Scharf, som sagde, nej, så skal man vente med at gøre lige til sidste øjeblik, sådan, så man kan se det på skærmen, at nu rykkede vi ud og forhindrede noget. Ikke? Ja, altså man kan sige, de år var der jo mange plot, der blev stoppet i sidste øjeblik. Ja. Og der kan man sige, jeg tror, vi er rykket ind i en fase, hvor meget af forstyrrelsen foregår tidligere. Altså det har vi jo også, hvad kan man sige, gennem årene har succes med nogle ting, som aldrig bliver fortalt, men at forstyrre noget tidligt på udlandske territorium. Men altså, er det sådan, det foregår i efterretningstjenesten? Du har jo prøvet det. Altså, hvor man simpelthen siger, hold da op, nu er der fredagsbar her, vi klarer det, men vi siger det ikke til nogen. Ja. Det foregår, okay. Og nogle gange, og det er egentlig en meget sjov fortælling, fordi nogle gange kan du optrævle noget hamrende nemt ved et tilfælde. Ja. Det har jeg også erfaringer med. Og nogle gange kan du lægge et puslespil, som virkelig kræver blod, sved og tårer, og så fører det aldrig nogen steder hen. Ja. Så heldet følger også de dumme en gang imellem. Jeg har været med til at lave egentlig en stor sejr en gang, men det var en, der... Og vi fik meget ros for det af regeringen, men vi var meget, meget heldige, og det var egentlig en ret nem sag at opklare. Når man kigger tilbage i forhold til 10-15 år siden, så er der kommet mange flere ressourcer til Vestens efterretningstjenester, har jeg haft indtryk af. Ja. Vi har også set, at der er alle mulige tiltag med sten, der ligger alle mulige steder, så man ikke kan sprænge bomber. For eksempel over Christiansborg, de der kugler og skraldespandene, de er jo gennemsigtige. Og, koranklodser, som Pernille Vermund så smukt og poetisk. Hvis man går sådan i lufthavnene, så er det også tjekket op, og der går folk med maskinpistoler og sådan noget. Så det vil sige, det er jo alle de sådan lavt hængende frugter, de er, altså i forhold til sikkerhed og sådan noget, security, de er ligesom høstet ind, og det betyder jo noget. Men så er det jo de her modbydelige mennesker, de udvikler jo så bare nye strategier, ikke? Og kan man sige noget om, hvad det er for nogle strategier, de sådan har udviklet? Jo, men altså, hvis man kan sige sådan, rejsen var jo de her store, meget spektakulære angreb, der blev udført i Vesten, som var dirigeret fra udlandet. Og det sidste sådan rigtig store af dem, det var vel Paris, som var det i 15 eller hvad? Ja, som var rigtig voldsomt, ikke? Og siden, på grund af den indsats, der foregår, så er det jo været mere sådan ensomme ulve og nogen, der har opereret og er blevet inspireret til at lave mindre angreb. Og det er jo det, man kan sige, når de store ikke kan slippe igennem længere, så er der nogen, der forsøger at gøre det på en anden måde. Og det er jo der, efterretningstjenesterne hele tiden skal bruge deres informationsgrundlag til at være foran kurven. Og det kan være super svært, og jo mindre planlægning der er, jo flere der er involveret, jo sværere er det jo også at komme i forkøbet. Hvis man så ser på det sådan med, altså helt lokalt, altså, så tænker jeg, er det også fordi, at der måske over de senere år altså, har været mindre succesfuld rekruttering til altså, radikal islamisk terrorisme i Danmark? Jo, altså man kan sige, jeg ved ikke lige præcis inden i Danmark, hvordan den situation er. Der har kørt noget, men sådan at måle det i forhold til. Men vi kan i hvert fald sige, de år, hvor der var rigtig mange, der drog i træningslejre og så videre i udlandet, det foregår ikke. Og jeg tror også, der er noget med, at det var jo noget nemmere at rejse til Tyrkiet og ind i Syrien, end det er at komme til det nordlige Mali midt inde i Sahara, ikke? Og det er der måske få europæere, der egentlig har lyst til. Jakob Korsbo, jeg tror, der er mange, der så dig i tv i går, skulle kommentere på den her vanvittige historie med, at der var nogen, der skulle have lejet en lystjagt i Rostock, sejlet til Christiansø og hygget sig lidt der, og sendt nogle dykkere ned privat, åbenbart, ned på 80 meters dybde, og lavet de her, sprængte de her to russiske gasledninger. Den tror du ikke rigtig på, vel? Hvorfor ikke? Det er der så mange andre, der gør New York Times. Og ja, præcis. Men altså, det der med, det er jo seismiske målinger, der så kraftige har sprængningerne været, ikke? Mm. Så vi taler virkelig mange, mange 100 kilo sprængstof. Og de skal så ned på 80 meters dybde, hvor du ikke engang kan bruge almindelig ilt, så det vil sige, at du skal jo have nogle gasarter, som kan hjælpe dykkerne. Og at to dykkere skulle kunne klare det her, og ikke blot lave én sprængning, men to, muligvis tre, det er lidt usikkert om den tredje, også vitterlig var en sprængning, eller hvad der skete der. Men altså, at to supermænd skulle kunne klare det, det er der meget, meget lille sandsynlighed for, vil jeg sige. Og der er mange løse ender i det, fordi du kan ikke få sådan noget ned på 80 meter dybde med så stor præcision, og så skal de her dykker flytte det. Altså, det er en operation, der kræver virkelig... Men er du ikke overrasket over, så mange sikkerhedspolitiske jagttager, der faktisk køber den her... Også i Danmark, der faktisk køber den her dagsorden. Jeg har ikke forbløffet over så mange navne, som siger, de vil ikke udelukke det og sådan noget. Ja, ja. Jo, det er jeg, men det er i hvert fald et plot, som er vanskelig at få til at gå op med virkeligheden. Så det er derfor, jeg bruger sådan den her Supermans udtryk. Jeg vil sige det sådan, nu det specielle ved det her er jo, at det er kommet ud fra efterforskningen. Og der kan man sige, at det er jo sådan første gang, at der er noget håndgribeligt, hvor man kan sige, at det er nogle efterforskere, der har lækket noget. Og det er derfor, jeg siger, at det er sandsynligvis, fordi det er plantede beviser, der er tale om, at der så kommer den her historie. Skal vi lige tage den anden også? Den berømte amerikanske journalist Seymour Hersh, der har skrevet den der historie, men det er Norge og USA, der står bag det. Ja. Der skal jeg da love for, det kom jeg til på Facebook og skrive, den troede jeg ikke på. Så fik jeg simpelthen en storm imod mig. Ja. Og så siger, hvad tænker du om det? Altså, jamen, den var jo helt fantasifuld. Der gik jeg helt i kage, da jeg læste den. Det er den. Lars Juel Sørensen, der skriver, come on, det var USA i samarbejde med Norge. Den lever i bedste velgående. Den lever i bedste velgående. Jeg ved ikke, om det er en ironisk kommentar. Jeg bliver nødt til at sige, at hvis man hudfletter den historie, så er der så mange huller i den. Ja. Og ting, der simpelthen faktuelt ikke passer. Blandt andet det med de norske overvågningsfly og de skibe, der skulle have været til stede. For det er noget, man konkret kan gå ind og hente data på. Okay. Jeg tror, jeg kan ikke hele listen af ting, der simpelthen ikke stemmer i historien. Men den er i hvert fald helt ved siden af skiven. Simon Hørs troværdighed er ikke så stor, men han sagde, at de grønne sad på kanslerposten i Tyskland. Han er også ved at blive en gammel herre, Simon Hørs. Jeg tager lidt nogle hurtige spørgsmål her. Lars Juel Sørensen skriver, Nord Stream 2, var det ikke også terror? Hvad vil du sige til det? Ja, det er vel ikke, eller hvad vil du sige? Det er jo det, russerne siger. Men de afviser til gengæld, at det skulle være ukrainerne, der har gjort det. Ja, altså, jeg vil sige, alle andre end russerne har i hvert fald rigtig meget at tabe, hvis de gjorde det. Hvis vi skulle sige, at okay, USA, Ukraine, hvem man nu kan finde på, de har også sagt, at det var briterne, ikke? Altså, der er rigtig meget at tabe i forhold til alliancer og så videre, så videre, så videre. Så det ville virkelig være high risk, hvis andre skulle rende rundt og lave sådan nogle ting. Så skriver Carsten Sand, hackerangreb dagligt, det oplever man jo også i Danmark, er det ikke terror? Vil du definere det som terror? Nej, det er cyberangreb. Det er cyberangreb. Godt, jamen så ved vi det. Jens Ankergren, han skriver, har fratagelse af statsborgerskab og lignende sanktioner virket afskrækkende på mulige terroristrekrutter? Hvad vil du svare på det spørgsmål? Det er ikke min vurdering, at det vil gøre. Nej. Jo, de og jeg må også sige, at jeg har aldrig nogensinde været ude for, at grænsekontrol har haft en effekt i forhold til terrortruslen. Jeg kender ikke nogen af de terrorister, jeg har været med til at jagte, der rejste på deres egen identitet og viste pas og den slags. Så de har det med at omgås den slags ting, så jeg tror, det er nok noget af det, vi skal kigge på, at det er i hvert fald ikke en kontraterror-ting at lave det. Torben Jensen, han skriver her, og hvordan er den tanke opstået, at Rusland skulle gøre det, altså springe de her ledninger? De har jo ikke et motiv. Jo. Det har de. Nå, ja. Og hvad er så det? Altså i den her periode, hvor det her foregår, der kan lytterne måske huske, at gaspriserne de gik i loftet. Ja, og det sker i september. Sker i september. Juli og august var vanvittige i forhold til gaspriserne. Og det, der egentlig sker, det er, at Gazprom, det russiske gasselskab, de skruer ned for gassen til Tyskland for at presse prisen op, for at gøre os nervøse for, om vi nu også kan holde varmen til vinter, for at undgå, at vi skal støtte Ukraine og den slags ting. Og der siger tyskerne jo så, jamen hov, I har lovet den her leverance. Vi starter en sag mod Gazprom for ikke at leve op til leverancerne. Og så kan man sige, allerede der er russerne bange for, at det skal komme tilbage og ramme dem selv. Og så er der så på det her konkrete tidspunkt, at gasledningerne jo uvirksomme. Så det vil sige, at der bliver faktisk ikke transporteret gas i dem på det her tidspunkt. Og det kan man sige, det er også det, der rammer pæl igennem den her påstand om, det skulle være USA. Fordi Nord Stream 2 er helt lagt i graven, og Nord Stream 1 er jo er uvirksom. Så det er uvirksomme ledninger, der er ramt. En sidste ting, og nu springer vi lige det igen, det er jo, at Ukraine, Bakhmut osv., det virker jo som om, at den offensiv, som vi mange, der har ventet på, russerne skulle lave, den har været der. Og den er ligesom kørt fast i mudder eller stillingerne omkring Bakhmut. Ja. Og nu er der jo Rasputitsa-sæson, altså tiden uden veje, fordi det helt smelter og så videre. Det råber vi da på foråret på vej, også i Ukraine. Mm. Hvad så? Skal vi forvente en offensiv fra Ukraine? Det forventer her jeg. I april måned? Ja, fortæl. Ja, det forventer jeg. De har jo holdt styrker og nyuddannede enheder tilbage i det her forsvar af Bakhmut, og min vurdering er, at hensigten er, at de forsøger at spare kræfter, spare enheder, spare det moderne materiel, de har fået til at indsætte det, når de er klar til at lancere en større offensiv. Og det er mit gæt, at det kommer i løbet af april. Og det bliver spændende at se, hvor langt de kommer med det i ukrainerne. Tak fordi du kom. Kort på, du skal lige have det her med Lasse Andersen. Han skriver, suveræn viden, manden ligger inde med. Han er dygtig og virkelig inde i stoffet. Jeg er fuldstændig enig. Så kan jeg godt blive inviteret her til med programmet i en god gang. Så vi håber snart at se dig igen, fordi der er jo lort nok i verden, så må ikke, du vil få brug for. Hvis jeg ikke bliver svinet alt for meget til, så er det også okay. Jamen, okay. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Nu sluttede vi jo på Ukraine, og lige ved siden af, der ligger jo Belarus, engang kendt som Hviderusland, men nu kalder vi det for Belarus. Og når vi siger Belarus, jamen, så siger vi jo også Jonathan Schacht Halling Nielsen, som jo er Belarus-kender, har besøgt landet mange gange, følger det udvikling i landet tæt, hvor de jo slås med diktatoren Alexander Lukashenko, som jo har besøgt Kina og støtter pænt op om Rusland og i det hele taget kritiserer den ukrainske regering, men holder sit eget land ude af krigen indtil videre. Nu summerer jeg det ligesom op. Velkommen igen. Tak. Hvad er egentlig situationen, som du ser det med hensyn til Belarus, og hvad der er sket her den sidste måneds tid? Altså det absolut mest dramatiske og underholdende øve, der er sket i Belarus, er, at der har været et droneangreb på en flybase en lille smule syd for Minsk, hovedstaden, sådan 4 kilometer fra udkanten af Minsk. En flybase, hvor russerne har fly stående på belarusisk territorium. For det er rigtigt, at Belarus er ikke selv direkte i krig i Ukraine, men de er jo ikke blege for at stille territoriet til rådighed for russernes krig i Ukraine. Og på denne flybase, der holdt der en såkaldt A-50-maskine, sådan en radarmaskine, der kan øge præcisionen af russiske MiG-angreb mod ukrainske. En utrolig gammel IL-76. Jo, det kan være, men også en utrolig dyr maskine, som russerne har helt ufattelig få af. Altså, tallene er sådan noget mellem 6 og 9 af denne her type for krigen ret vigtige maskiner. Og dårligt nok noget, de belarusiske myndigheder siger, at det her angreb overhovedet ikke havde fundet sted, som belarusiske partisaner, altså oppositionelle, tog ansvaret for. Og myndighederne siger, at det fandt ikke sted, og så kom gruppen med en video, der viste, at de fløj en drone ind og landede den på toppen af radaren op på maskinen. Og så gik myndighederne ud og sagde, at der var ikke sket særlig store skader på det her fly, og øvrigt viste en video af, at det ved egen kraft fløj ud af landet. Og så kom der en video af, at de fløj ind og sprang dele af det her fly i luften. Så en massiv ydmygelse af Lukashenko, som har været nødt til at stå på tv og sige, ja, de har godt nok et droneforsvar, men det virker ikke på så små droner, som blev brugt her. Og det er jo sådan en invitation til mere af den slags, tænker jeg. Og der røg jo også en russisk oberst eller noget, der siger. Det har i hvert fald været rygter om det holder eller ikke holder. Der er mange sådan rygter om, hvad der egentlig hvem der gik til, og hvor store skaderne var, og sådan nogle ting i de angreb. Men man må i hvert fald sige, at den der flyvemaskine er godt nok havnet i Rusland igen nu, men den er til reparation derovre, og er i hvert fald midlertidigt pillet ud af krigsregnet. Men noget, der gør den her episode meget interessant, det er jo fordi, at det netop som vi siger, altså er der en hviderussisk, et belarussisk modstandsbevægelse, fordi vi har jo været, andre gange du har været derinde, så har du sagt, jamen den har været aktiv, ligesom gang som jernbanesabotørerne under 2. verdenskrig i Jylland med, at lave sabotage mod sporene, som togene kører ned sydpå mod Ukraine. Ja. Altså, hvor stærk er det, altså med det, du ved om det, er det en magtfaktor? Det var det i starten af krigen, på den måde, lige præcis jernbanesabotagen. Der var over 80 jernbanesabotager, men det virker som om, at myndighederne fik slået ned for dem og fik stoppet dem. Det var jo i høj grad, viste sig i personel i de belarussiske jernbaner, der i høj grad selv saboterede deres eget arbejde. Og det havde de jo så nogle særlige forudsætninger for at kunne. Og så har der faktisk været lidt stille. Det, der er specielt nu, det er, at der er en bestemt organisation i den organiserede opposition, som har taget ansvaret for det, der er sket. De hedder Bypol. Det er en organisation af nuværende og tidligere sikkerhedsfolk i det belarussiske regime, som siger, at det er dem, der har gennemført denne her ret militærlignende operation. Og det har vi ikke set før. Og spørgsmålet er, om vi kommer til at se mere af den slags. Og de siger, at det er en del af deres plan, victory-planen, at lave denne her type nålestiksangreb. Så de lægger ligesom selv op til, at vi kunne se mere af den slags. Men det var altså, og det, der hvor de andre gange, du har været her, det var jo dengang, hvor der var kæmpe demonstrationer på gaderne, og det var oppositionen, og det var mod et falsk valgresultat og alt det der. Mm. Hvor er alle de her mennesker? Er det ved at sige, okay, det lykkedes Lukasjenko at slå det ned, men vokser det sådan til sådan en slags guerillabevægelse? Det er jo det, der er spændende at se, om det kan gøre det. Når man snakker med Tikhanovskaya, altså hende, der vandt præsidentvalgets egen stab, så er deres melding at sige, belarussisk historie er fuld af eksempler på væbnede opstande, der er mislykket. Så i udgangspunktet er det ikke en vinderstrategi i Belarus. Så de leder ligesom efter nogle andre veje. Men de ser en forbindelse imellem, hvordan krigen i Ukraine går, og forhåbentlig vinder ukrainerne den, og så vil Lukasjenko være isoleret i forhold til Moskva, hvis tronen skulle stå og vakle under Putin. Og de ser chancen for dem i forhold til at komme af med Lukasjenko i at være et russisk krigsnederlag i Ukraine. Så derfor er deres interesser sammenfaldende, og derfor er krigen der blevet også et udtryk for hjemlig modstand. Derfor ser man jo også, at det land, der stiller med flest frivillige til den ukrainske hær, det er Belarus. Og de har kæmper i deres egen legion. De gør de, og i deres egen regimenter og så videre, og de kæmper i øvrigt under den hvide, røde, hvide fane og den den oppositionelle fane. Den oppositionelle fane, eller den gamle nationale fane, hvis man trækker på den nationale arv. Og det vil sige, at det belarussiske flag, som man kører med i lige øjeblik, det er det rødgrønne, det vil sige, det er altså Lukasjenkos farve. Ja. Men i mellemtiden, så har han jo travlt med, nu nævnte du jo Svetlana Tikhanovskaya, som er leder opposition, og den formodelige vinder af det præsidentvalg, som han jo så fik på en eller anden led mangeleret, sådan så han vandt alligevel. Uh-huh. Hun har jo fået 15 års fængsel i eksil. Ja. Hvorfor har hun fået det? Fordi hun har begået den kriminelle handling, at hun er blevet ved med at være relevant, efter han smed hende ud af landet. Og hun har vist sig at være en ekstrem effektiv lobbyist i forhold til at sikre, at der er et vedvarende europæisk og internationalt pres på Lukasjenkos regime. Hendes kabinet er gode til at rejse rundt til europæiske hovedstader, til Washington for den sags skyld også, og være med til at sikre, at der bliver lavet sanktioner, og sanktioner, der bliver lavet på Rusland, bliver indført sideløbende på Belarus. Så man kan sige, at han håbede jo, at han kunne komme af med hende ved at skubbe hende ud af landet. Det lykkedes med andre oppositionsledere igennem tiden. Men hun er simpelthen blevet ved med at være relevant og blevet ved med at lede oppositionen også fra sit eksil i Litauen. Ja, hun blev simpelthen modtaget af alle ledere, tror jeg. Hun købte Mette Frederiksen og taget imod hende på et tidspunkt. Og der er åbne døre, hvor Joe Biden, så vidt jeg husker. Yes, hun har også været i Det Hvide Hus. Med Jonathan Schacht, Halling, Nielsen, det var det hele navn. Ja, altså, indtil videre. Hvis, altså, Putin vil jo gerne have, at Lukasjenko, han stiller rigtige soldater, rigtige mennesker, så de kan komme ned og blive slået ihjel dernede. Altså, hvorfor gør han det ikke? Altså, hvad er det? Fordi hvis han gør det, bliver modreaktionen blandt den der, fordi man må sige, relativt store opposition i landet, bliver den så at sige, det kan blive dråben til, at folk virkelig går på to ting. Jeg tror, for det første skal man være klar over, at den belarusiske befolkning er massiv imod deltagelse i Ruslands krig i Ukraine. Mm. Og det, altså uanset, hvad man jo mener om Lukashenko. Og sådan. Ja, og meget tyder på, at selv langt ind i støtten til hans eget regime, er der modstand mod deltagelse i den russiske krig i Ukraine. Det er ikke det, man vil. Altså, Lukashenko vil gerne være herre i eget hus. Han synes, det er sjovere at være diktator, hvis hans ret til at råde ikke er deponeret i Moskva. Og derfor ser vi også en relativt trodsig Lukashenko i forhold til Putin. Især efterhånden, som Putin er kommet til at forekomme svagere. Der var jo her for et par uger siden et pressemøde i Moskva, mener det var, hvor Lukashenko var taget over for at mødes med Putin. Og Putin, han siger, velkommen til Alexander Grigorievich, og han så svarer, som om jeg havde noget valg, og Putin siger, og Putin siger, ja, men selvfølgelig, og jeg så dit pressemøde i går, siger han så til Lukashenko, og Lukashenko sagde, ja, det brød du da nok ikke om, fordi der havde han lige præcis sagt, Belarus kommer ikke til at angribe nogen, medmindre vi bliver angrebet først. Men man kan så sige, det sætter jo så andre spekulationer i gang, så derfor har der jo været russiske blogger, der har haft meget travlt med at sige, at det her droneangreb på den her russiske flyvemaskine, at det var et angreb fra ukrainske specialtropper ind på belarusisk territorium. For hvis de kan få solgt den historie, så er Lukashenko ligesom nødt til at svare på baggrund af det, han har lovet tidligere. Men så den måde, Lukashenko støtter Ruslands krig i Ukraine, det er jo sådan noget med baser, med udstyr, altså de der pansrede mandskabsvogne. Og raketter og bomber og sådan nogle ting. Altså efter sigende skulle våbenlærerne have været åbnet og fragtet, hvad man nu havde og kunne stille til rådighed. Så kan du sige, infrastruktur på forskellige vis, altså belarusiske hospitaler for russiske sårede soldater og veje og jernbaner og alt det her, der skal til. Og luftbaser, ikke mindst, til rådighed for russerne. Og russiske missiler bliver affyret fra Belarus territorier og sådan nogle ting. Og så kan man sige, så er der jo også hele det, der handler om, at vi alle sammen sidder og gætter på, kunne han finde på at gå ind i krigen? Kunne han finde på at bidrage til at åbne en front mod Ukraine nordfra? For hvis han kunne det, så er ukrainerne jo under alle omstændigheder nødt til at holde styrker i baghånd, som kan sikre de områder, hvis det bliver nødvendigt. Og det har en værdi for russerne, uanset om det sker eller ej. Men altså, det der med at tømme lageren, det kan man vel kun én gang, altså, tænker jeg. Og der skal jo stadig være sådan et undertrykkende apparat. Så altså, det er jo ikke alle krudt og kugler, de kan sende til Rusland. Og efterhånden må man formode, at de har sendt det, de kunne med. Der er i hvert fald ikke de samme historier om transporter ud af Belarus længere. Jeg vil så sige, at en anden ting, som den belarusiske opposition har bidraget ganske væsentligt med, er 10.000 vis af små stykker af informationer, som de deler med den ukrainske kommando, om hvordan russisk logistik fungerer i Belarus. Så folk fotograferer og indrapporterer direkte til ukrainerne, hvordan russisk materiel bliver bevæget rundt i Belarus. En sidste ting, hvor Belarus jo bidrager, det er, at i kølvandet på den russiske mobilisering har de stillet belarusiske kaserner til rådighed for træningen af russiske soldater. Mm. Ja. Ja. Altså der er Lars Juel Sørensen, og det er et spørgsmål som til dig, som refererer til, at Lukashenko lige har været på besøg i Kina. Ja. Og der han spørger, kunne Kina finde på at sælge våben til Belarus, som så derfra kunne sende dem videre til Rusland? Om Kina kunne finde på det, ved jeg ikke. Det ved jeg simpelthen ikke nok om Kina om. Men der er i hvert fald at sige, at det at bruge Belarus som mellemland i forhold til at omgå sanktioner for eksempel, det ved vi er noget, der forekommer. Okay. Og det ved vi historisk er noget, der er sket også i forhold til våbentransporter. Og det er en god forretning for Belarus, de laver jo ikke sige, særlig mange penge på man noget. Man har blandt andet brugt det historisk tilbage i 90'erne og 00'erne til at vaske hvide russiske våben sorte, så de kunne komme ned til nogle lidt sjove afrikanske stater via Belarus. Okay. Ja, og altså, hvad har man så af forventningen til herfra? Altså, det er jo som om, at han ligesom træder vande, Lukashenko, altså, og håber på det bedste og holder landet ud af krigen. Og så, men der skal ikke ske så meget mere herfra, vel? Man kan sige, at han håber jo nok, at han kan få en eller anden rolle, der gør, at han har nogle flere heste at holde på end Putin i virkeligheden. Og derfor er han i Kina og prøver at se, om han kan dyrke noget venskab der. Derfor har han jo også et historisk stort antal politiske fanger, som man måske håber at kunne få en handel i gang med Europa. Fordi det er heller ikke i Lukashenkos interesse at være isoleret sammen med Putin. Han har jo altid spillet på det, man kalder penduldiplomati, altså at hans alliancer hele tiden svingede en lille smule, så han havde noget at handle med til begge sider. Så man har jo set ham masser af gange byde sig til i forhold til at kunne være et format for fredsforhandlinger i Ukraine og den slags. Det vil han vældig gerne. Men det udelukker det, som oppositionen foretager og minder om hans egne forbrydelser. To spørgsmål. Er der stadigvæk en strøm af folk fra Hviderusland, som tager til Ukraine for at kæmpe i ukrainske legioner? Er der, det andet spørgsmål det er, ser vi noget tegn på, at han faktisk løslader nogle af de her politiske fanger, han har, eller er de bare indspærret, og så er han smidt nøglen væk, og så får de sådan noget 20-25 år i straffelejr, eller er det sådan noget? I hvert fald sige, strømmen er ikke helt så markant, som den har været for det første. Der er mange belarusiske soldater på ukrainsk jord, og måske, altså det kan man jo også spekulere i, om det er nogle af dem, der er vendt hjem og for at lave en angreb, som det vi så for nylig. Og det der er helt sikkert en frygt for hos Lukasjenko, så han vil også gøre, hvad han kan for at dæmme op der. I forhold til politiske fanger, det kan godt være en gang imellem, at der er nogen, der har udstået deres straf, og så er nødt til at løslade dem, så derfor kan det godt falde lidt. Men generelt er tallet faktisk fortsat stigende med over 1460 anerkendte politiske fanger. Og udover at Svetlana Tikhanovskaya og Pavel Latuska i øvrigt lige er blevet dømt i eksil, så er Nobelprisvinderen, menneskeretsaktivisten Ales Beliatski lige blevet dømt 10 års fængsel for en uge siden også. Så listen bliver stadig længere og længere. Og der er nok lang tid, hvis man ligesom fængsler Nobelprismodtagere. Det er ikke lige frem der. Det ser ikke så godt ud. Nej, det gør det ikke. Så. Tak fordi du kom, Jonathan Schacht Hatting-Nielsen. Belarus kender. Torben Steno, vi skal have fundet... Ja, ballet er åbent. Stadigvæk. Jeg synes, lytten er et godt bud. Du synes faktisk, du har faktisk ikke rigtig sagt noget, men jeg synes... Jamen, så vil jeg sige, der er nemlig ikke blandt vores ellers mange kommenterende lytter... Der er dog Bent Utterslev, som skriver en fidusbamse til Tyskland for at frigøre cannabis. Det er ikke en nyhed, jeg lige har været bemærket i. Nu giver vi jo ikke lande en fidusbamse. Nej, men, det er fordi, for det første, så kan man kan ikke give et land en fidusbamse, og heller ikke udenlandske statsborgere. Jo, hvis de har gjort noget fantastisk her i Danmark. Men altså, vi holder det inden for landets grænser, så Bent Utterslev, det er sådan set fint nok, at du gør opmærksom på det, men det ligger uden for, hvad skal vi sige, reglerne. Og så, jeg vil sige, der er ikke rigtig kommet andre, men der er dog kommet en tilkendegivelse fra, jeg tror nok, at det er din personlige bornholmske fan, Åge Hansen, kan det ikke passe? Jo, men ham har vi jo citeret. Har vi citeret ham for den? Han bakker op om det. Ja, og så kan jeg også sige, der er lige en enkelt kommentar her fra Steffen Sabro, der skriver, og det refererer til den borgerlige højskole. Han skriver, hvor er det nemt at snakke om at have tro på mennesket og frihed, når man har stærke ressourcer, både økonomisk og mentalt, som om de svageste i samfundet er intet værd. At man har nok i sig selv er jo nemt med stærke ressourcer og et godt bagland. Hvad med de andre i samfundet? Det er mere egoistisk ideologi, nærmest halvt kultagtig. Den der er dem, og bliver nødt til at blive lagt på hylden. Danmark er et lille land, der skal være plads til, der skal være plads til alle. Hvis man vil have andre tilstand, må man flytte til USA. Altså, jeg synes, det er jo noget fordomsfuldt indlæg, var det ikke? Jo, det vil jeg sige, men jeg er glad for, at vi har lytter, der ikke er borgerlige. Vi er jo et borgerligt program. Derfor må man godt høre det. Jeg bemærker mig jo bare, og nu synes jeg godt, vi kommenterer det her, at der er fraværet de nationalkonservative, DF og den slags typer. Det er sådan et centrum. Højreprojekt, kunne man kalde det, VRK, hvor Christian Legand og Skov, skal man sige, skiller sig en lille smule ud i forhold til de, i hvert fald dem, jeg har lige bemærket, liberale kræfter. Men altså, interessant nok, nu tror jeg, holder pause og holder fri i sommerferie, men det lyder da spændende nok til, at man kommer på sommerhøjskolen. Lidt åndelighed, det har der aldrig skadet. Nej. Jeg tænker, det er bare sådan en hel uge, der ligesom at være på folkemøde. Men altså, der kommer meget alkohol, der kommer. Højskole og alkohol, det har dog aldrig nogensinde været adskilt. Jeg skulle lige tænke, at det har aldrig hængt sammen. Nej. Men har du gået på højskole i tidsmorgen? Ja, jeg har gået på Odder Højskole, mens at der var en venstremand, der hed Erik Toftegård, der var stander. Så, hvad lavede du der? Spille musik? Eller lavede du at skrive det, som en særlig farfar? Alt muligt andet. Altså blandt andet at spille musik. Og så havde man sådan... ham der, Erik Toftegård, han havde et dannelsesfag, der hed De Store Russiske Klassikere, hvor han genfortalte dem. Så kunne man bare ligge på en madras, så behøvede man ikke selv at læse Krig og Fred. Han fortalte dem. Det var faktisk en meget nem... Det var faktisk en måde at komme lettere til de store. Altså, jeg har haft projekt med at tabe mig siden nytår. Det er faktisk gået meget godt. Skal du have en fidusbarmse for det? Nej, det skal jeg sgu ikke. Måske min kone. Og måske min tøjhandler på et tidspunkt. Men altså, der er der læst Dostojevskij på cyklen, så russisk litteratur kan bruges til mange forskellige ting. Det kan det. Russisk litteratur kan sikkert bruges til mange ting. Vi skal ikke sige mere i dag, men jeg synes så, at jeg vil sige, at jeg synes så, at, eller ikke synes, Fidusbamsen går til beskæftigelses- og et eller andet borgmester. Integrationsminister. Borgmester i Københavns Kommune, Jens Christian Lytgen, for at have mod til at pege på nogle fuldstændig tåbelige regler, som ikke fører til noget som helst. Så det var det. Vi er tilbage igen i næste uge. Nej, vi glemte jo at sige, at Alexander, det kan jeg se, Alexander Brøndbjerg, han sidder derude og venter på, at han bliver nævnt for sin indsats ved knapperne. Og det samme gør Emil Bundgaard. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.